وَهَدَيْنَاهُمْ دَلَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِ وَهَدَيْنَاهُمْ دَلَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِ كَقَوْلِهِ وَهَدَيْنَاهُمْ الدَّيْنِ وَكَقَوْلِهِ وَهَدَيْنَاهُمْ السَّبِيلِ يعني فَهَدَيْنَاهُمْ هِدَايَةَ دَلَالَةَ بِمَعْنَاهُ جیسے دوسری آیت ہدیناہم الدین اور دوسری آیت وہدیناہم السبیل ہدایت دلالت کے معنی ہے. والہدى الذی هو الارشاد لمنزلة اسعد النافوذ, اور جو ہدایت ارشاد یعنی اسال الی البریہ کے معنی میں ہے وہ تو ایسے ہے جیسے اسعد النافوذ, یعنی جیسے حدینا کے معنی ہوں گے اسعدنا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ تو سعد کے ساتھ ہے تو اسعدنا کی تفسیر کیسے ہوگا, حدینا کی تفسیر کیسے بنے گا؟ امام ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہوگا حدیث سعودات کی طرف جس میں یہ وارد ہوا ہے کہ تم سعودات پر نہ بیٹھو, اور سعودات سے مراد طریق طرق ہے. تو اسعدنا کے معنی میں راستے پر ڈال دینا, پہنچا دینا. لیکن علامہ نے یہ تقریر جو کی ہے بالکل بعید ہے, اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی ثواب ہے. لیکن ان سے پہلے قاضی ریاض نے اسعدنا بالسین کو ثواب قرار دیا ہے, یہ دوسرے نسخے میں واقع ہوا ہے اور یہی راجح ہے. اور معنی یہ ہے کہ ایک ہدایت تو دلالت کے معنی میں ہے اور دوسری ہدایت ایصال الی المقصود کے معنی میں ہے, جس کی مثال ایسی ہے جیسے کہہ دیا جائے بجائے ہدینا کہ اسعدنا بالسین ہم نے سعید بنا دیا, اور سعید وہی ہے جو منزل صحیح پر پہنچ جائے. پھر من ذالک قوله اولئک الذین هدى الله من اقمام قشر الکفر, قشر الکفر یعنی اقمام جمع کن کی, اور کن کہتے ہیں قشر الکفر شغوفا کے غلاف کو. چلیے یہ کن ہے یعنی اقمام کا مفرد کن ہے, اور کن کہتے ہیں شگوفے کے غلاف کو, کھجور وغیرہ کے درختوں کا پھل پہلے خوشے میں ظاہر ہوتا ہے, پھر وہ جو خوشہ ہوتا ہے اوپر غلاف اس کو کن کہتے ہیں, جب وہ پھٹتا ہے پھر ظہور ہوتا ہے. چلی ولی حمیم القریب من محیث حاصا حاجہ, ولی کی تفسیر کو ہے صدیق اور حمیم کی تفسیر ہے قریب. چلی من محیث حاصا حاجہ مریت و مریت واحد, یعنی بالضم والکسر دونوں یہ ہم معنی ہیں امتراء کے معنی ہیں. وقال مجاہد یعمل ما شئتم الفائد, وقال یہ امر تحدید کا ہے. وقال ابن عباس الذي هي احسن الصبر عند الغضب والعفو عند الاشفاع بالتي هي احسن, میں التي هي احسن کا مصداق ہے الصبر عند الغضب والعفو عند الاساء, فاذا فعلوه عصمهم الله تعالى وخضع لهم عدوهم كان هو. جب آدمی غصے کے وقت صبر اور برا عمل کرنے کے وقت عفو درگزر کا معاملہ کرے گا تو پھر دشمن بھی دوست جائے گا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قولي وما كنتم تستدرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اس کی آیت شریفہ کو ترجمہ بنا کر مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے. جب بعض قریشی و بعض ثقفیوں نے کہا تھا ان اللہ یسمع اذا جهرنا ولا يسمع اذا خفنا، اس پر یہ آیت چلی. وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زرع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه وما كنتم تستدرون ان يشهد عليكم سمعكم الايه قال كان رجلان من قريش وخطن لهما من ثقيف او رجلان من ثقيف وخطن لهما من قريش في بيت فقال بعضهم لبعض اترون ان الله يسمع حديثنا قال بعضهم يسمع بعضا وقال بعض لئن كان يسمع بعضا لقد يسمع كله فانزلت وما كنتم تستدرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم الايه وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله ذلكم ظنكم الآية وبه قال مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی پہلی آیت کے ایک حصے کو لے کر وہی حدیث دو سری سنت ذکر فرما کے اشارہ کر کے سب ایک ساتھ اجتمع عند بيت قريشيان وثقفين وثقفيان وقريشيان كثيرة شحم بطونهم كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم پیٹ بہت موٹے تھے لیکن بہت کم تھی. عرب کا مثل ہے الفتنہ قلما تكون مع البتنہ. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں قال الشافعی ما رأيت سمينا عاقلا الا محمد بن الحسن. حافظ نے حفظ نقل کیا ہے اس لیے صحیح عبارت جو امام شافعی سے منقول ہے نقل نہیں. امام بیہقی نے منافع شافعی میں نقل کیا ہے ما افلح سمين قط الا ان يكون محمد بن الحسن. چلیے حافظ صاحب جہاں حفظ نقل کرتے ہیں اسی طرح فارسی میں نقل کر دیتے ہیں. چلیے قال الاخر يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اسقينا وقال الاخر ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا اسقينا فانزل الله وما كنتم تستدرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولا ايه وقال سفيان يحدثنا بهذا فيقول حدثنا منصور ابي بن ابي نجيح او حميدنا حميد احدهم او اثنان منهم ثم ثبتان منصور وترك ذلك مرارا غير واحده وبالاستعان بامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله فان يصبر فالنار مثوى له وان يستعتب فما هم من المعتبين. یہ ترجمہ شراح کی نسخے میں واقع نہیں ہوا ہے اور ساری آیت ابو ذر کے نسخے سے ثابت ہے اور کوئی وجہ اس کے یہاں ذکر کرنے کی نہیں. اس لیے کہ طریقے سوری کو پہلی حدیث سے تعلق رکھتا ہے جو پہلے باب میں آ چکی ہے اور اگر یہ آیت ثابت ہو تو پھر یہ کہا جائے گا مصنف نے اس کو لا کر یہ اشارہ فرمایا ہے یہ سب آیات ایک ہی قصے میں اتری. چلیے وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني منصور بن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن نحبه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاميم عين سين قاف واذ قرني ابن عباس عقيما لا تلد روحا من امرنا القران وقال يعني عقيم کے معنی ہے بان. چلیے روحا من امرنا القران وقال القران وقيل الروح وقيل الرحمه سب کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ایک روح یعنی قرآن کو جو ہماری وحی ہے اور ہماری طرف سے رحمت ہے اپنے امر سے نازل فرمایا. سنیے وقال مجاہد لی ادراؤکم فیہ نصر بعد نصر لا حجت بینہ لا دیا تم کو اس یعنی تمہیں تمہاری نسل بعد نسل اس میں جاری کر دی. چلیے لا حجت بیننا اسومتا کافر خفی ذلیل وقال غیر فیضنا رواکدا علی ظهری یتحرکنا ولا یجرینا فی البحر. کشتیوں کے دہر ماں پر رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی موجوں سے ہلکی تو رہتی ہیں لیکن آگے نہیں بڑھتی. چلیے شراب ابتدع وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول ان الموده في القربى. امام بخاری قربا کی تفسیر فرمائی ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان قریش میں قرابت. چلی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال قال سمعت طاوسا عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في القربى فقال سعيد بن جبير القربى علي محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس عجلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا انه كان لهم فيهم قرابه فقال الا ان تصلوا بابين وبينكم من القرابه سعيد بن جبير نے تو یہ تفسیر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم ان لوگوں سے کہو تمہیں تبلیغ پر اور کوئی اجرت نہیں چاہتا صرف یہ خواہش ہے کہ تم میرے اجزاء کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے راضی سے کام لیا بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی اس تبلیغ پر تم سے کسی اجرت کا طالب ہوں ہاں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے میری جو خرابت داری ہے اس کی وجہ سے تم میرے ساتھ محبت کا معاملہ کرو اور تمہیں تم کو تبدیل کرتا ہوں اس کا استقبال کرو عداوت وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاميم الزهر وقال مجاهد على أمة الإمام وقيل على أمة على امام اعلی دین چلی آدمی امام کا ابتدا کرتا ہے اسے دین کا اتباع کرتا وقیلہ یا رب تفسیر ہو ایم سبون انا لا نسمع سرهم وندعاهم ولا نسمع وقیلہ یہاں پر دو قراءتیں وقیلہ بالنسم اور وقیل بالجر اگر یہ منصوب ہے تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ نصب کی وجہ کیا ہے بعض تو کہتے ہیں یا جو ہے سر رحم پر یہی بخاری نے اختیار کیا اسی لیے کہتے ہیں یا سبون اللہ نہ نسما سر رحم نہ ولا نسماؤ قلعہ نمبر دو بعض کہتے ہیں یہ فعل محذوف کا معمول ہے اے یکتبون یا یعلمون نمبر تین زمخشری کی رائے یہ ہے کہ یہ منصوب علی حذف حرف القسم ہے یعنی ہے یہ مقسم بھی لیکن حرف قسم محذوف ہے اور اگر وقیل ہی بالجر پڑھا جائے تو اس صورت میں ہے اس کے جر کی وجہ میں بھی اختلاف ہے بات تو کہتے ہیں وعندہ علم الساعہ میں الساعہ پر عطف ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ واو قسمیہ وقیل اسی کو علامہ زمخشری نے اختیار کیا شاہ ولی اللہ صاحب نے واو کو رقبہ کے معنی میں لیا ہے وہ بعید ظاہر البعد وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لولا ان اجعل الناس کلہم کفارا لجعل سب تو مومن ہو نہیں سکتے ہاں سب کفار ہو جانے کا سب کے خطرہ ہے اس لیے میں نے کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کا نہیں بنایا چلیے لجاؤ سے لبیوت الکفار سو قفا من فضت و معارج من فضت و ہی درج و سرور فضت مقرنین متیقین وما کننا له مقرنین اے متیقین ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے چلیے آسکونا اسکتونا یا شیعا ما وقال مجاہد رسول اللہ علیہ وسلم ذکرہ ایتو تذیبون من قرآن سمنا تو آنقبون علیہ قرآن کریم کو ہم ویسے ہی پھیر دیں گے تم مانو گے نہیں اور بلا سزا کو پھیر دیں گے ایسا ہو نہیں سکتا چلیے یعنی لہو کی ضمیر سے مراد ابل خیل بغال چلیے لڑکیاں مئی نشا سے مراد لڑکیاں ہیں چلیے جال تو منہ ہونا جب رحمان والا دن فتح پتہ کو مولا لو شاء الرحمن ما عبدنا ہم یعنون الاوسان یعنی ہم ضمیر سے اوسان مراد چلیے لقول اللہ تعالی ما لکم بذلك من علم الاوسان انہم لا یعلمون یعنی لہم کی ضمیر میں سے بھی اوسان مراد ہیں چلیے انہم لا یعلمون فی عاقبہ ولدہ مقترنین عاقب بمعن الولد ہے جی مقترنین یمشون معن سلفا قوم فرعون سلفا لکفار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جعلناهم سلفا ومثلا للآخرین میں ہم سے مراد قوم فرعون ہے ان کو کفارے امت محمدیہ کا سلف بنایا. چلیے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. یہ ان میں دو قول ہیں, قول یہ کہ شکتیہ ہے اور معنی یہ ہیں اگر تمہارے نزدیک رحمان کی اولاد ہے تو تم جو چاہے کہو, میں تمہاری غلط بات حمایت نہیں کروں گا. انا اول المومنین میں تو اللہ وحدہ پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. چلیے آئندہ اس کی اور تفسیر آ رہی ہے. حاصل یہ ہے کہ یہ ناقیہ ہے اور انا اول العابدین میں عابدین کے معنی یا جاہدین ہیں یا متنفرین ہیں آنفین. تم کہ رحمان کے کوئی ولد ہے نہیں, میں ولد کا سب سے پہلے منکر ہوں یا ولد سے سب سے پہلے عار کرنے والا ہوں. چلیے یعنی لفظ براء مصدر ہے, واحد قسم ہے, جمع سب کے لیے سوا استعمال ہوتا ہے. چلیے قرآت ہے لیکن بریم لیکن شاذ ہے. چلیے وذکر بعض الملائکۃ یخلقون یخلق بعضهم بعضا وفي سنن النبی المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب قول من ادعى مالک لیقضی علی ربک الآیۃ. یعنی یہ آیت شریفہ حضور نے منبر پر پڑھی تھی. چلیے وہی بارہ تک ان جج میں نام قال کہ سبیا روایت علی تعالی نے نبی نے سبحان اللہ علی نبی قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علی المنبر من ادعى مالک لیقضی علی ربک وقال قال قدرت مثلا للآخرین عزتا وقال غیر المقرنین ظابطین یقال فلان المقرن تین متیقین ہمان. چلیے فلان فلان فلان پر قابو رکھتا ہے. اباریق التی لا خراتی ملحا, جس کے ٹوٹی نہ اس کو اقواب کہتے ہیں. چلیے اول العابدین ایما کان فانا اول العانفین یعنی ان نافیہ ہے. چلیے العابدین کے معنی آنفین. چلیے عبد اللہ مسعود کی قرآت قرآت شاذہ. چلیے مشرقین ساکن تھما ہوا اور ظاہر ہے کہ جب سمندر پھٹنے کے بعد اپنی اپنی جگہ دونوں ٹکڑے رک جائیں گے تو بیچ کا راستہ خشک ملے گا. عالم عالمی ولقد اخترنا على العالمين علام ظهر يعني العالمين نے اقدام خان کا اس مراد تم کے زمانے کے لوگ مراد جی بس پہلے کتاب جہاد میں آ چکا اور میں بتا چکا کہ بخاری کی اشارہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پر افطار ہی ہے کہ اور حضرت خجوخیائی ہے. اب یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں استطاعت اکبر ہے جہاں مستق مستقمل ہوں اکثر معاملے میں اتحاد ہوتا ہے. یہاں رجم سے مراد قتل ہے. غرمن کی دوسری تفسیر, پہلی تفسیر باللازم طریقاً یابسا اور یہ تفسیر بظاہر باللفظ, سمندر کو تھما چھوڑ دے اور جب سمندر تھم جائے گا رک جائے گا تو بیچ میں جو راستہ بنا تھا وہ ملے گا. من تل چھٹ چلی وقال یعنی ملوک یمن کو طبا اس کی کہتے ہیں کہ ہر لاڑ ثابت کے پیچھے اور اس کا تابع ہو کر آتا ہے. چلی یہ امام بخاری نے کلا سات آیات پر چھ تراجم منعقد کیے, آخری ترجمے میں دو آیتیں ذکر کی ہیں اور سب کے زیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدیث لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ساری آیتیں ایک ہی قصے میں نازل ہوئی ہیں. آئندہ جو وکی کا طریق پا رہا رقمت سے عذاب امام کے تحت وہ اس بات پر صاف قدارت کرتا یوم تابس سماج رفانی مبنی اختلاف ہے, یہ دفان گزر چکا ہے آئندہ آئے گا. صحابہ اور تابعین کی جماعت پہلے طور پر اور دوسری جماعت پہلے دوسرے قول کی قائل ہے. حافظ ابن الخطاب بن بحیار امام نووی فرماتے ہیں نظر صحیح اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کو دو قضایا پر محمول کیا جائے, واقع ہو چکا اور دوسرا قیامت کے قریب واقع ہوگا. نظام اصر یوم بدری بدر کے دن قید کرنا. اس کے بعد بھی آپ کو کچھ خبر نہیں. اس بات اور سرکشی کی چلی جان پاپا چلی بہت ہی کتاب جلائے نکال ملا یا ملا نکال چلا اختلاف میں تصریح اس کے قائل ابو سفیان ہے. آدمی مرغا نے جو شروع کی تو اسے کا پہلے جسے پرانے شروع کی اسے کاج نہیں ہے. ان النبي وما أنت من المتكلمين إن قريش لما غلط النبي صلى الله عليه وسلم مستعصى عليه قال اللهم أعني على بسبع كسب يوسف فأخذتهم سلموا فقالوا في الإذان والميتة من الجهل كان أعلم في رابع ما بينه وبين السماء فرأيت للتقال من الجوع قال وقنشنا كذا منا من الفقير لو انكشفنا عنه عنه فدعا له فكشف عنه حال کی نسبت گھر کی طرف کرنے پر قرآن حدیث میں تیر وارد ہوئی ہے. افعال افعال اللہ تعالی شان گھر کو محل افعال ہے خالق افعال نہیں. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تزيني ابن عالم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل انا الدهر ما هو زمانا حديث قاتل شهر قد الوارد هو اس میں دو روایتیں ہیں دل رف یہی مشہور معروف اور بینس یہ روایت محمد بن داؤد ظاہری ابو بکر جساس لازمی اختیار کی لیکن اگر اس کو مرتب پڑھا جائے تو یہ اللہ کا نام جانے لگا اسماعیل میں سے نہیں ہے اس لیے اس کو منسوخ پڑھا جائے گا. پھر نسل کی کیا وجہ ہے؟ مشہور تو یہ ہے کہ یہ ضرب ہوگا اور معنی ہوں گے باقی مقرر باقی کا باقی میں ہمیشہ باقی رہوں گا اور آوشکار یہ ہے کہ حدیث کا سیاق اس سے بڑھتا ہے. نیز محدثین کرام اس فن کے امام وہ یہاں پر رفع کرتے ہیں اور مرد پڑھنے کی صورت میں اختلاف ہے. نوائل بن حماد خزاعی وہ محمد بن حزاد نے اور بعض صوفیہ تو کہتے ہیں دہر اسماء الہیہ میں سے اور اس کے معنی ہیں الحی الازلی لیکن یہ قول مردود ہے بلکہ غلط دہت ہو. ایام کے کیا بات آپ دیکھتا کاغذ میں دہت و ایام کے مجموعے کا نام زمانے کی مجموعے حالت کو دہر کہا جاتا زمانے کے مجموعے کو دہر کہا جاتا اور حدیث کا سیاق اسی پر دلالت فرماتے ہیں اقلب اللیل النہار میں رات و دن کو پلٹتا رہتا ہوں. اس لیے اس کو مرفوع پڑھا جائے گا اور اس میں الہی نہیں قرار دیا جائے گا اور دہر کی نسبت اللہ کی طرف نسبت مجازی ہے. جس کی وجہ آگے آ رہی ہے امام شافعی ابو عبید القاسم بن سلام ابن قتیبہ خطابی زمخشری وغیرہ نے یہ لکھا جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی جب کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے تو زمانہ کو برا بھلا کہتے اللہ تعالی شان کو اس پر نقیب کرتے کہ تم زمانے کو ان افعال کی وجہ سے برا بھلا کہتے ہو حالانکہ زمانہ تو ظرف افعال ہے خالق افعال مدبر افعال مصنف افعال نہیں اور جب افعال کی وجہ سے زمانے کو فاعل سمجھ کر تم گالی دو گے تو حقیقتاً جو اس کا فاعل ہے اس کو گالی دو گے اور وہ میں ہوں. اسی وجہ سے اللہ دہر کی اضافہ اپنی طرف فرمائی. اصل میں جاہلیت کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے یہ زمانے کرتا ہے اسی لیے زمانے کو گالی دیتے تھے. اللہ نے بتا دیا زمانہ نہیں کرتا زمانہ میں کیا جاتا ہے کرنے والا اللہ. یعنی اسرا اشارا کے معنی علم کا بچا حصہ چلیے بہت صاف پڑھیے بہت کمال مجھے کھائیے میں سنوں تاکہ کچھ سمجھ میں آئے تو بولوں. چلیے میں ان کو بدان رسول میں کوئی انوکھا رسول نہیں کہ نیا آیا ہوں اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا اسی لیے پرماتم اس کی تفسیر میں لست باول رسول میں رسولوں میں پہلا نہیں. چلیے اللہ تعالی شان یہ حمزہ استفہامی انکاری کے لیے ہے آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں. سب مات جاؤں گا اس طریقے اگر تمہارے دعوے کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ لائق پرستش نہیں اس لیے کہ تو مخلوق ہیں پرستش کے لائق مخلوق میں خالق ہے. چلیے یعنی یہاں رویت سے رویتیں قلبیہ مراد ہے روح العین ترجمے کے منعقد کرنے کی غرض ان لوگوں کی غلطی کو واضح کرنا ہے جو دعوت کرتے تھے جیسے مروان وغیرہ کیا ہے عبد الرحمان نے ابھی بخم کر امام بخاری کہتے ہیں یہ حضرت ہے اگر عائشہ فرماتی ہیں کہ آل ابو بکر کے متعلق سوائے عشق کے برات کی آیات کے اور کوئی آیت نہیں تھی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معاذ بن ابي هشام عن يوسف بن معاذ قال كان مروان بن الحجاج يستعمل معاذ فقد قال الحجاج کا عامل تھا معاویہ کی طرف سے فجعل يقول يزيد بن معاويه اس میں اشار مستدر خاتم مسلم بن اعلی وغیرہ میں تصریح ہے امیر معاویہ کا اس کو حکم آیا تھا اہل مدینہ سے عزیز کے لیے بیعت میں مروان نے خطبہ دیا اور ان کا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو ایک اچھی بات دکھائی ہے اور اس کے بعد کہنے لگا اگر وہ یزید کو خلیفہ بنا رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ابو بکر عمر نے بھی تو خلیفہ بنایا تھا عبد الرحمان نے بھی وقت میں اس پر اعتراض کیا یہ تو پھر قبیلہ ہے کوئی ابو بکر عمر نے خاندان کے آدمی کو خلیفہ بنایا تھا اس پر مروان کہنے لگا اس کو پکڑو عبد الرحمان نے ابو بکر حضرت عائشہ کے لیے چلے گئے اس پر اس نے عائشہ کے بارے میں تو آیت اتری ہے اس پر حضرت عائشہ نے پس پردہ سے جواب دیا ہمارے بیٹھ کے متعلق سے سوا میری برات کے اور کچھ نہیں مانتے حکومت کے سامنے مروان نے کہا تھا خزو ہو ورنہ مروان جیسوں کا اگر ہاتھ پکڑ کے عبد الرحمان نے بھی بکر زور سے دبا دیتے تو ٹوٹ جاتا بڑے زبردست شہر سوار بہادر تھے چلیے والذي قال لوالديه في لكما تعيد عليه فقال عائشة بن وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أنه أنزل به أنزل عذري وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله فلما رأوه عن المستقبل أوليته قالوا هذا عارض مبدلنا بل هو مستعجل به ليكن فيها عذاب أليم مقصد یہ جو في راية اتری ہے وہی حدیث میں وارد ہوئی ہے قرآن حدیث ایک ہی مضمون پر متفق اس کو معمول کرتی ہے اس بات سے کہ اس میں عذاب مسلمان حتیٰ تدار حرب و اوزار کا مطلب سارے اسلام میں داخل ہو جائیں گے چلیے سے مراد تمام مقصد قطع رحم کی تسبیح کو بیان کرنا ہے یعنی یہ بڑا سخت گناہ ہے یہ رحم اللہ کی شکایت کرے گا فاتح کی چلی قامت الرحیم فاخذت قادیات وغیرہ کہتے ہیں یہ تنسیلی کلام ہے اور سمجھانا مقصود ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رحم کا بڑا اور اس بات قطع رحم پر بڑا گناہ ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کوئی فرشتہ رحم کی طرف سے کلام کرے, لیکن یہاں ظاہر پہ رکھو جس مالک نے معنی بنائے ہیں وہی اس کو جس میں بھیجے گا گویا کی عطا کرنا. اقدر کے حق الرحمان یہاں اللہ کے لیے حق کو ثابت کیا گیا ہے. اہل کلام تو اس کو مجاز پر محمول کرتے ہیں, یہ اس احادیث صفات میں سے ہے. بس روحا کا مجاز اس کا اعتراف کرنا چاہیے, آگے کی طرف کیفیت کی بحث نہ چھیڑنا چاہیے. قال له محباس تو کہتے ہیں یہ خود کے معنی, اور ابن مالک کہتے ہیں یہ ماں اس کو خامیاں اور ہا ہا آج سکتا ہے مہاراجا چلیے. بس یہ تیری بات منظور ہو چلیے. تمام کتاب الادب میں آئے گی. صاحب ذخائر کو وہی مجھے انہوں نے کہہ دیا, اس سند سے امام بخاری نے اس کتاب توفیق میں تقریر فرمائی. شرح ہے رنگ خال کی تازان. شت سے مراد بالی کا پٹھا ہے, ایک دانے سے کئی تنے اگ جاتے ہوں گے ان کے. چلیے تنا آمن تشے ذرا تنا چلیے امام بخاری کی غرض اس آیت کے نزول کا وقت بیان کرنا ہے. یہ جزویہ سے واپسی پر اتری روایت مرسل ہے, اس میں صحابی ہوں لیکن سے آپ سے معلوم کیا اسلم حضرت عمر بن اللہ تعالیٰ ان سے واپسی ہے. آئندہ ہارا سفال دیر ہی چلیے. حدیبیہ کو فتح مبین اس لیے کہا گیا کہ قلعہ حدیبیہ کی وجہ سے کفار کے خلوص پت ہو گئے. جب لوگ ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے ملاقاتیں ہوئی کفار میں احوال و اعمال کا مشاہدہ کیا, انہیں اندازہ ہو گیا مومن کے تسلیم جیسے ہیں اور آج ان کو تعلق ہو کر کیسے عالی اخلاق کے حامل بن گئے. یہ دلیل اس بات کی کہ نبی برتن برتن اسی لیے دو سال کی مدت اتنے لوگ داخل اسلام ہوئے جو اب تک کی پوری مدت اسلام داخل ہوئے. نیز یہی سلے ہو گئے دیا پتہ مکہ کی سلط میں اس پہلے بیان کر چکا کہ قریش دو سال کی مصالحت کو سنبھال نگاہ نہ سکے اور حضور کو معاہدین کے خلاف اپنے معاہدین کی مدد کی بدہی کی وجہ سے ٹوٹ گئی. اس کے نتیجے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکہ کو سب کر دیا. چلیے کہتے ہیں آواز کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ ظاہر کرنا. چلیے یہاں پر مسلم جو حدیث ذکر کی ہے اس میں جو ماں تقدم ماں تاخر کی مختلف کا ذکر ہے تو آیت اور روایت دونوں ایک مضمون میں متفق ہو گئے. یہاں پر سوال یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کہنا ہے